أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yasin suremizin 55. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Haberiniz olsun ki o kıyamet günü, o mahşer yerinde insanlardan kimileri cennete, kimileri cehenneme girecekler. Böyle bir fasıl günü, ayrım günü yapılmış. Evet, o gün iyi amelleriyle, güzel işleriyle, güzel kulluklarıyla cenneti elde edenler bir zevk ve eğlenceyle meşguldürler. Fî şûlin fâkihûn. Zevk var, eğlence var, sıkıntı yok. Evet, orası zevk yeridir. Sıkıntı yeri değil. Orası her zamanda ve her zeminde insanların zevk diyarı olarak yaşadıkları yerdir. Eğlence yeri olarak orası sıkıntılı bir yer değildir. Orada zevk var. Orada meşguliyet yok. Orada sıkıntı yok. Orada para kazanma yok. Orada zevk var. Hurilerle zevk var. Yiyeceklerle zevk var. Kuş etleriyle zevk var. Akla hayale gelmedik meyvelerle zevk var. Zevk diyarıdır orası. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki müttekiun. Evet. Rabbimiz 56. ayet-i kerimede buyuruyor ki o müminler, o cenneti elde edenler kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklarına mutlu bir şekilde yatıp uzanacaklardır. Rahat içerisinde oturacaksın orada. Koltuklar var. Zümrütten, zebercetten, yakuttan yapılmış, atlastan, ibrişimden yapılmış, orada zevkine göre uzanıp yatma imkanı var. Karşılıklı oturup konuşma imkanı var. Çünkü orası zevk diyarı. Burada sıkıntı. Bir yerde oturacak mısın? Şöyle oturacaksın diyorlar. Şu şekilde yapma imkanın yok diyorlar. Ama orası öyle değil. Orası zevk diyarı olduğu için, orada rahat ve huzuru yakaladığın için, orada istediğine göre mütteki uğur. Hanımlarınla, hurilerle birlikte orada rahat ve huzur içerisinde gün geçireceksin, zaman geçireceksin. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedda'un. O cennette insanlara canlarının istediği her şey, akıllarına gelen her şey, düşündükleri her şey, türlü türlü meyveler ve yiyecekler hazırlamışızdır. Lehum ma yeşâune diyor bazı ayet-i kerimelerde. Dilediğiniz her şey var orada. Evet, Kur'an'ın indiği dönemlerde Bedevi Arap'ın istediği ne olabilir? Gündeminde nesi var? Devesi var. Çünkü devenin sütüyle geçiniyor, yünüyle geçiniyor, ağırlıklarını, eşyalarını deveyle taşıyor. Dolayısıyla cennette deve var mı ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Evet diyor Peygamberimiz, cennette deve de vardır. Lehum ma yeşâun, arzu ettiğin her şey var. Yine sahabeden biri Medine'de soruyor Peygamberimize. Cennette ziraat var mıdır? Burada ziraatın için yapar insanlar. Para kazanmak için. Buğday eker, arpa eker, değişik şeyler eker de para kazanır. Orada para kazanma ihtiyacı yok. Her şey var zaten. Ama ziraat da var mı dediğine göre vardır diyor. Buğday ekeceksin, gözün önünde bitecek, yeşerecek, sararacak, başaklar meydana gelecek. Tamam, hepsi bu diyor. Ne arzu edersen orada vardır. Lehum ma yeşâûne. Şimdi 21. asrın insanının aklına gelen bir soru. Cennette acaba uçak var mı, araba var mı, otomobil var mı? Çok hızlı seyreden vasıtalar var mı? Gelebilir mi? Gelir. Lehum ma yeşâûne ayet-i kerimesine göre. Evet, dilediğiniz her şey vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yakuttan atlardan bahsediyor. Cennette yakuttan atlar vardır. O atlar adamını gözünün gördüğü yere kadar atar. Ufuktur. Bir adamın, yani ufuk kişinin görebildiği yer 40 kilometredir. O yakuttan ata bineceksin, bir adım atacak 40 kilometre, iki adım atacak 80, üç adım atacak 120, dördüncü adımı atınca 160 kilometre. Ne kadar adım atarsa sen 40 kilometre ile çarp onu, oranın süratini tespit etmiş ol. Uçak mı var, füze mi var, yoksa süratli arabalar mı var, onu orada öğrenmiş ol. İşte Rabbimiz orada her şeyi hazırlamış. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedda'un. Arzu ettiğin her vasıta var. Suratı ne olursa olsun her istediğin var orada. Arzu ettiğin her türlü meyve var. Yazın ne istiyoruz? Kış meyvesi bulunmuyor. Kışın yaz meyvesi istiyoruz, bulunmuyor. Şimdi kış günü diyelim. Kayısı var mı? Yok. Peki şimdi vişne var mı? Yok. Vişne zamanı istiyoruz. Kış ürünlerini. Şimdi dünyanın dört bir tarafından ulaşım imkanları kolaylaştığı için yazlık ve kışlık meyveleri seralarda yetiştirdiği için insanlar hepsini aynı mevsimde bulma imkanı var. Ama yine pek çoğu bulunmuyor. Onu imkan dahilinde değil. Ama kıyamet günü cenneti elde eden kimse cennete girerse lehum fiha fakiyetun, aklına gelen her türlü meyve var. Ve lehum ma yedavun, arzu ettiği her şey de orada ona hazırlanmış. Her şey ona hazır vaziyete getirilmiş. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Tüm bu sayılanlardan daha güzeli müminlere Allah'ın rahim sıfatının tecellisi olarak söyleyeceği söz. Esenlik sizedir ey müminler. Rahat olun, huzurlu olun. Sıkıntı yok. Maişet derdi yok, geçim derdi yok, borç yok, dert yok. Ödemeler, faturalar, hiçbir şey yok. Evet, bir başkasından gelecek huzursuzluk yok. Başını ağrıtacak bir sıkıntı yok. Egzoz gürültüsü yok. Patlama çatlama yok. Kötü kokular, pis kokular yok. Burası huzur yeridir, rahat yeridir. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Evet, Rabbimiz orada biz cennetliklere diyecek ki esenlik size. Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayın burada. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular ve günahkarlar! Sizler bugün şu tarafa ayrılın bakalım. Size cennete girme yok. Allah emir veriyor. Cennetlikler cennete girdi, huzuru, rahatı buldu. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Allah tarafından da kendilerine buyurun huzurlu olarak cennete girin. Rahatı, huzuru burada yakalayın denildi. Öbür tarafta azabı hak edenlere, cehennemliklere, kafirlere, İnanmayanlara da denilecek ki وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahlara batıp gidenler, ayrılın bakalım şu tarafa. Siz şu tarafa bir geçin bakalım. اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ Ey Ademoğulları, ey Adem'in neslinden gelen inkarcılar, inatçılar, günaha batıp gidenler. Hem ben sizinle bir anlaşma yapmamış mıydım? Gönderdiğim kitapla, peygamberle bir anlaşma metni göndermemiş miydim size? Sakın ha şeytana kul köle olup itaat etmeyiniz dememiş miydim? Çünkü o size görünse de görünmese de apaçık düşmanınızdır. Şeytana uymayın, şeytani güçlere uymayın. İnsan şeytanlarına ve cin şeytanlarına uyarak ahiretteki hayatınızı berbat ve perişan etmeyin. Cehennemi kazanmayın dememiş miydim? Gönderdiğim peygamberlerle size ben böyle bir sözleşme yaparak şeytana uymayın, Rahman'a uyun. Taklit edeceğiniz peygamberler olsun, yolunda gideceğiniz peygamberler olsun dememiş miydim? Ama siz buna rağmen ona uymadınız. Ama siz buna rağmen o peygamberin yolunda gitmediniz. Ve en ya'buduni hâzâ sırâtul müstakîm. Ve size gönderdiğim kitapla ve size gönderdiğim peygamberle sadece bana kulluk edin. İtaat edin ki sizi cennete götürecek dosdoğru yola uymuş olasınız. Benim gönderdiğim kitaba ve peygambere uyarsanız cennete girersiniz. Değilse mümkün değil dememiş miydim ben size? Bu doğruluğu ben size söylememiş miydim? Dünyada ben size hatırlatmamış mıydım? Gönderdiğim peygamberlerle, kitaplarla bu gerçeği size duyurmamış mıydım diye yarın kıyamet günü mahşer yerinde Allah kafirlere, günahkarlara soracak. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Ama işin doğrusu bu iken pek çok insan şeytana uydu. İnsan ve cin şeytanlarına uydu da o nice toplumların yollarını şaşırttı. Akledecek durumda değiller miydi? Akıllara başlarına değil miydi bunların? Bunlar niye böyle yaptılar? Niçin şeytana uydular? Niçin şeytana uyarak ahiretteki cenneti kazanmadılar da cehenneme düşenlerden oldular? Evet. Kıyamet günü Rabbimiz bu şekilde soracak onlara. Ve 63. ayet: "Hazihi cehennemulleti kuntum tuadu." İşte şu Sizin tehdit oluna geldiğiniz cehennemdir. Peygamberlerin size vaat ettiği cennet ve cehennemden siz cehennemi hak ettiniz. Onu kazandınız, yaptığınız amellerle, işlerle cehennemi hak edenlerden oldunuz. İşte bu size verilecek olan cehennemdir. Düşeceğiniz cehennem işte budur. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Evet. Allah'tan gelen tüm gerçekleri örtbas etmenizin sonucu olarak bugün o cehenneme girin bakalım. Şu anda siz cehennemle karşı karşıyasınız. Baş başasınız, oraya düşmek üzeresiniz. Girin bakalım dünyada inkar ettiğiniz. Yok cennet falan yok. İnsan cennetini de bu dünyada yaşar. Cehennemini de bu dünyada yaşar dediğiniz. O cehennemle karşı karşıyasınız. Cennet dünyada mıymış, ahirette miymiş görün bakalım. Hemen girin oraya bakalım. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. O gün cehennemliklerin ağızları mühürlenir de onların yapıp ettiklerini elleri, ayakları anlatır. Evet, organları, vücutları şahitlik yapar. Derileri konuşturulur. Elleri, ayakları konuşturulur. Yaptıkları suçları kendileri değil, vücutlarının organları dökmeye başlar ortaya. Anlatmaya başlar. Belki insan kendi suçunu diliyle söylemeyebilir, söyleyemeyebilir. Allah o gün insanların ağızlarına fermuarı kapatacak. Ağzın konuşmayacak. Vücudun her bir organı yaptığın işi o gün birer birer ortaya döküverecek. Ellerin, ayakların şahitlik yapacak ve dünyadaki kazandığın şeylerin hepsini birer birer ortaya döküverecek. 66. ayet. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Eğer insanların doğru ile yanlışı ayırt edememelerini dilemiş olsaydık, onların gözlerini kör ederdik. Bu sefer doğruyu bulmak için hepsi yollara dökülürlerdi. Ama bu durumda doğruyu nereden ve nasıl bulabileceklerdi? Akıl verdik, idrak verdik, düşünme yeteneği verdik, doğruları gönderdik, peygamberlerin sözünü dinleyin ve doğrulardan yana olun dedik. Her imkan ellerinde. Seçiverecekler sadece. Sadece seçme hakkı var ellerinde. Seçtiler mi iş bitti. Sırat-ı müstakimin ilk başına ayaklarını bastılar mı sonu cennet. Ama yapmadılar insanlar bunu. Kendilerine verilen göz nimetini, kulak nimetini, akıl nimetini, idrak nimetini, düşünme nimetini ters kullandılar. Yanlış kullandılar. Şeytanın yoluna uydular ve böylece zarara girenlerden oldular. 67. ayet. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاءُ مُزِيًّا وَلَا يَرْجُعُوا İstersek onları bulundukları yerde konum ve durumlarını değiştirir, daha aşağı bir varlığa dönüştürürüz. O zaman ne ileri ne de geri gidebilirler. Yani insan şeklinden ve kılığından taş yapabiliriz, taşa çevirebiliriz. Maden yapabiliriz. Evet, ağaç yapabiliriz, odun yapabiliriz. Ne yapabilirler? Allah'ın elindedir. Dilerse taş yapar, dilerse ağaç yapar, dilerse değişik şekillere sokabilir. Kimsenin de ileri geri gidebilecek durumu yok. Benim için odun yaptın, için taş yaptın deme imkanı yok. Ama Rabbimiz bunu da burada bildiriyor dünyadayken. Gelin taş olmayın. Gelin aklınızı kullanarak, düşüncenizi kullanarak Allah'ın yolunda olun. Allah'ın yoluna girin. Evet, 68. ayet. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوا Bununla beraber kime uzun ömür verdiysek, aynı zamanda onun güç ve yeteneklerinde yaşlandıkça bir azalma meydana getiririz. Bu gerçeklere rağmen hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Evet, insan anasından doğduğu günden itibaren birkaç yıl anasının bakımına muhtaç. Sonra kendi kendini idare edebilecek yaşa geliyor. Biraz güçleniyor, kuvvetleniyor, genç, delikanlı oluyor. Evet, 200 kiloluk eşyayı kaldırabiliyor. Çok büyük işleri başarabiliyor. Ama yaşı 40'ı 50'yi geçince, hele 60'ı 70'i geçince iş bitiyor. İşte bu ayet gerçekleşiyor. Kime uzun ömür verdiysek, yaşlandırdıysak onu aynı zamanda güç ve yeteneklerini de yaşlı vaziyete veya azalmış vaziyete getiririz. Üşümezse üşür hale gelir. Yorulmazsa yorulur hale gelir. Unutmazsa unutur hale gelir. Güçsüz bir hale getiririz. Ama insanlar buna rağmen, bu gerçeklere rağmen hala akıllarını kullanıp da Allah'ın gücü karşısında eğilip Müslüman olup secdeye varmayacaklar mı? Akıllarını niye kullanmayacaklar? İşte bir zamanlar gençtin, delikanlıydın, yüzlerce insanı devirip döküyordun. Şimdi bitti. Falan hastalığa yakalandın ve işin bitti. Yürüyemiyorsun, kalkamıyorsun, konuşamıyorsun. Hatta gelip gideni bile tanıyamıyorsun. Olur mu böyle şey? Çok. Bitkisel hayat yaşıyorsun. Burnundan hortum sokuyorlar, mideye sıvı maddeler indiriyorlar. Onunla yaşıyorsun, gelip gideni tanımıyorsun. Kendini bile tanıyıp tanımadığın belli değil. Bu hale de düşebilir misin? Düşersin. Yaşlandıkça Allah bu hallere de düşürebiliyor insanları. Bu yüzden aklınızı kullanın da bana kul olun, başkasına kul olmayın diyor Rabbimiz. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنُ مُبِينٌ. Şu Ara suresinde de geçiyordu. Burada da aynısı geçiyor. Rabbimiz 69. ayete buyuruyor ki, bu söylenenleri kafirlerin dedikleri gibi şiir sanmayın. Bunlar Kur'an ayetidir. Bunlar Allah'ın size bildirdiği ayetleridir. Bunlar Allah'ın size duyurduğu, peygamberi vasıtasıyla gönderdiği ayetlerdir. Bunları kafirlerin dediği gibi şiir sanmayın. Biz elçimiz Muhammed'e şiir öğretmedik. Onun şiire ihtiyacı da yok. Şiirlik işi yok peygamberim. Peygamberlik şairlik olmadığı gibi Kur'an da şiir değildir. O Kur'an başka değil. Ancak bir zikir, öğüt, vaaz ve irşat. Hatırlatıcı bir kitaptır. Öyleyse şiir zannetmeyin. O dönemde şairler vardı. O dönemde şiirbazlar vardı. Her bir köşe başına bir şair, bir şiirbaz bugünkü televizyon kanalları gibi oturmuş, insanları avutuyor ve aldatıyordu. Şimdi insanlar evlerinde otururken, sihirbazlar ve şairler evlerine ve yanlarına kadar gelip onları meşgul ediyor. Saatlerce meşgul oluyor insan. Televizyona baka baka 8 saat yoruluyor insan. Elindeki gazetedeki bulmacaları çözeceğim derken 6-8 saat yoruluyor insan. İnternete girmek suretiyle 8-10-12 saat yoruluyor insan. Adam kılından çıktım diyor. Niye? İşte girdim diyor. Şöyle şöyle şöyle şöyle. Netice ne? Cennete götürecek mi seni o? Hayır. Öyleyse ölçü bu olmalı. Kur'an şiir kitabı değildir. Peygamber sözüdür. Sihirbazların 14 asır önce köşe başlarında insanları avuttukları, aldattıkları gibi. Şairlerin panayırlarda, pazar yerlerinde, kalabalık yerlerde ve köşe başlarında İnsanları şiirleriyle aldatıp avuttukları gibi, bugün de seni bilgisayar, bugün de seni gazete, bugün de seni televizyon, bugün de seni internet aldatmasın, dikkat et. Öleceksin, hesaba çekileceksin. Düşün, yaptığın ameller sana cenneti kazandırıyorsa devam, son surat devam. Eğer cennete götürmüyorsa düşün ve vazgeç o işten. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de Kur'an şiir değildir. Peygamber de şair değildir. Bu Kur'an'ın tamamı öğüt, irşat ve hatırlatmadan ibarettir. Dolayısıyla Kur'an'a göre hareket et, Kur'an'a göre hayatını tanzim et. Peki bu Kur'an niçin indirilmiştir? لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَهِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ. Bu Kur'an ancak aklı, fikri, duygusu diri olan, kalbinde hayat ışığı olanları uyarmak için Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin üzerine de azapla ilgili sözün hak olduğunu bildirmek üzere indirilmiştir. Yasin suresi kitabımızın 36. sırada yer alan suresi. Bu surenin 70. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, لِيُنْزِرَ مَنْ كَيَ حَيَّنْ وَيَهِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ. Evet. Dirileri uyarman için, kalbi olan dirileri, aklı olan dirileri, evet, hayatta olan dirileri uyarman için, kalbi diri yani yaşıyor, aklı da diri, deli değil, bu da yaşıyor, bunları uyarman için indirilmiştir. Yasin suresi diriler için indirilmiştir, ölüler için değil. Yani niçin mezarda okuyoruz, bilmiyoruz niye okunduğunu. Arife günü veya değişik günlerde insanlar kabir ziyaretine gidiyor. Koltuğunun altına Kur'an-ı Kerim'i alan kabire yürüyor. Amcası, dayısı, yengesi, teyzesi. Ne yapacaksınız? Yasin okuyacağız. Niye? O da bilmiyor niye okuduğunu. Peygamber söylemiş mi okun diye? Hayır. Kabirde Yasin okunur mu? Hayır. Niçin okuyor bu insanlar? İşte Allah Yasin suremizin 70. ayetinde diyor ki لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَهِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Bu Kur'an ancak aklı, fikri, duygusu diri olan, kalbinde hayat ışığı olanlara uyarmak için Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin üzerine de azabın hak olduğunu bildirmek için indirilmiştir. Ey kafirler! Yasin suresini dinleyin. Azap sizin için haktır, gerçekleşecektir. Ey Müslümanlar! Aklınızı iyi kullanın. Kur'an'a göre hareket edin. Bu Kur'an siz diriler için inmiştir, indirilmiştir. Hayatınızı buna göre ayarlayın demiş oluyor Kur'an. Yani Yasin suresi de, yani Kur'an'ın tamamı da diriler için indirilmiştir. Dirilerin anayasasıdır. Dirilerin hayatını tanzim eden esaslardır. Allah'ın mesajlarıdır. Öyleyse dirilere okuyacağız. Evet, dirilere okuyacağız ve duyuracağız. Hem Yasin suresini hem de Kur'an'ın tamamını. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا اَهُمْ لَهَا مَالِكُمْ Yine kevni ayetlere geçti Rabbimiz. Görmediler mi ki, yarattıklarımızdan biri olarak kendileri için bugün kullanıp yararlandıkları evcil hayvanları da biz yarattık. Koyunlar var sürüler halinde köylerimizde. Sığırlar var, danalar var, keçiler var. Dağlarda yayılıyor. Evet, bütün bunları Allah yarattığını söylüyor. Hepsini ben yarattım. Bu evcil hayvanları da ben yarattım. Siz birini meydana getiremezsiniz, yaratamazsınız. Evcil olmasaydı bu hayvanlar da ormandaki aslan gibi, kaplan gibi, vahşi hayvanlar gibi olsaydı elde edemezdiniz. Bunların yününden, bunların gücünden, bunların etlerinden, sütlerinden istifade edemezdiniz. Onları yaratan benim, evcil hale getiren de benim. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Evet, atı, eşeği, katırı, bu evcil hayvanları insanlara boyun eğdiriyoruz. Bu evcil hayvanların hepsi size boyun eğiyor. Yükünüzü yüklüyorsunuz, götürüyorsunuz uzak yerlere kadar. Tüyünden, sütünden istifade ediyorsunuz bunları. Gerektiğinde onlara binerek, gerektiğinde kesip yiyerek istifade ediyorsunuz. Bütün bunları meydana getiren biziz. Bunları evcil hale getiren biziz. Öyleyse gelin, bunları yaratan biz, sizin Rabbiniz olan biz, Allah'ın önünde eğilin, secde edin ve Müslüman olun. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlardan türlü menfaatler de elde edersiniz. Sütlerinden içersiniz. Hala şükretmeyecek misiniz? Ona kul olmayacak mısınız? Hayvanların sütlerinden içiyoruz. Süt fabrikası hepsi. Yemyeşil yonca yiyor, bembeyaz süt. Kırmızı domates yiyor, yine bembeyaz süt çıkıyor. Yine o hayvanlar kahverengi yemler yiyor, yine bembeyaz süt çıkıyor. İçerisinde her türlü gıda maddesi var. Hiçbir şey yemese insan, sadece sütle beslense hayatını sürdürebilir, devam ettirebilir. Her türlü kaloriyi ve gıdayı alabilir. İşte o hayvanlarda sizin için çok menfaatler vardır. Onlardan yükünüzü çekerek, etini, sütünü içerek, yiyerek istifade edersiniz. Hala siz bunları sizin emrinize veren Allah'a kul olmayacak mısınız? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ عَالِيَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Ama insanlar tam tersine, Allah'a şükür yerine, kendilerine yardım edecekleri ümidiyle Allah'tan başka tanrılar edindiler. İlahlar edindiler. Nemrutları veya firavunları kendilerine tanrı kabul ettiler. Onların yolunda gitmeye çalıştılar. Onların yolunda hayatlarını tanzim etmeye çalıştılar. Dolayısıyla siz onlardan hiçbirinin size bir faydasını gördünüz mü? Ama insanlar Allah'ı bir kenara bırakıp Allah'ın yanı sıra heykelleri, putları veya tanrılaştırdıkları insanları ilah edindiler. Firavunları ve Nemrutları. Her dönemin Firavun ve Nemrut'u değişik. İsimleri değişik. Yaptıkları işler aynı. Gidişatları aynı ama değişik. İşte Allah insanlara bunca hayvanları verdiğini, bunlardan istifade ettiğini ve istifade eden bu insanların kalkıp bu hayvanlar vasıtasıyla Allah'a kul olmaları gerektiğini. Evet, bu evcil hayvan olmasaydı bunlar. Evcil olmasaydı bunlar ne olurdu? Vahşi hayvan olurdu. Aslan gibi, kaplan gibi olurdu. İnsanlar bunların ne hiçbir şeyden istifade edemezdi. Ama Allah bu şekilde onlara bu imkanları vermiş. Dolayısıyla ona şükretmeleri gerekirken insanlar şükretmiyor. Allah'a şükür yerine, Allah'a ibadet ve kulluk yerine kendilerine yardım edecekleri ümidiyle Allah'tan başka ilahlar ve tanrılar edindiler. Oysa bilmezler ki o ilahları ve tanrıları kendilerine yardım eli uzatamazlar. Evet. O tanrılaştırdıkları şeylerin hiçbiri kendilerine hiçbir şey ulaştırma imkan ve ihtimalleri yoktur. Evet, insanların tanrıları, ilahlaştırdıkları şeyleri canlı veya cansız fark etmiyor, onlara yardım edemiyorlar. La yestetiyuna naslahum ve hum lehum cündüm muhsarun. O ilahları ve tanrılaştırdıkları şeyler, cisimler, ağaçtan, taştan, mermerden olan o putlar ve kendileri gibi aciz olan Nemrutlar ve Firavunlar onlara asla yardım edemezler, yardıma güç yetiremezler. Ve hum lehum cündüm muhsarun. Esasında onlar her hususta o tanrılarına karşı hazır bir ordu durumundadırlar. O puta karşı hazır bir ordu durumundadır. Firavuna karşı toplumu hazır bir ordu durumundadır. Firavun ne emrederse yapmak mecburiyetindedirler. Evet, cansız olan o putlar ve heykeller de birilerinin güdümündedir. Ebu Cehil sabahleyin kalkıyor. Ey insanlar, Lat putundan size selam var. Menat putu size selam ediyor. Übel putu istiyor ki bugünden sonra doğacak hayvanların yavruları Übel putuna ait olacaktır. Hiç kimse onlardan istifade edemeyecektir. Bitti. Kanun hükmünde kararname çıkmıştır. O günden itibaren kimin hayvanı yavrularsa o hayvanı ona teslim edecekler. Kim istifade edecek? Übel putunun, Lat Menat putunun bu hayvanlardan istifade etme imkanı var mı? Yok. Onlar bir merkezde toplanacak. Onlardan Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler istifade edecek. Esasında vahum lahum cündüm muhsarun. O insanların hepsi o putlaştırdıkları, ilahlaştırdıkları şahısların önünde arkasında veya o putların önünde arkasında hazır birer ordu hükmündedir. Onlara yardım ederler. Fela yahsunke kavluhum inna na'lemu ma yusirrune ve ma yulinun. Ey peygamber, o gerçekleri inkar edenlerin düzensiz ve asılsız konuştuklarından dolayı üzüntüye kapılma. Şüphesiz biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da. Evet, peygambere ve Müslümanlara teselli. Kafirler, inanmayanlar, Müslüman olmayanlar size her şeyi diyebilecekler. Sizi her şekilde kötüleyebilecekler. Sizi her zamanda ve her zeminde terörist diyecekler. Evet. Yalancı diyecekler, sahtekar diyecekler. Peygamberlere aynısı söylenmiş. Sihirbaz demişler, büyülenmişsin demişler, delirmişsin demişler. Bize de söylenebilir, peygamber yolunda gidenlere de insanlar değişik isimler takabilir. Müslüman terörist olamaz. Müslüman Allah'ın emrini yerine getiren, insanları kardeş bilen, insanlara huzur ve refahı sağlayan kimsedir. Ama diyecekler, terörist diyecekler, değişik isimler verecekler ve yeryüzünde Müslümanları yıpratmak için faaliyette bulunacaklar. Öyleyse fela yahsunke kavluhum, o kafirlerin söylediklerinden dolayı endişe etme. Sıkıntı etme, sıkıntıya girme. Ne konuşsa konuşsun, üzüntüye kapılma. Şüphesiz biz onların işlerini de biliriz, dışlarını da. Ne yapıp ettiklerini en iyi bilen biziz onların. Evet, 77. ayet. اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪يمٌ. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi? Bir de bakarsın, karşımızda çekişen bir düşman olarak çıkıvermiş. Sen kimsin, necisin? Seni kim yarattı? Annen mi, baban mı? Hayır. Kim? Doktor mu? Fakülte mi? Hayır. Ya kim? Allah yarattı. Seni Allah yaratmasına rağmen, hala Allah'ın sistemine karşı çıkan bir kafir olarak Allah'ın karşısına mı çıkıyorsun? Çıkamazsın. İşte insanoğlu bu. Kendisini yaratana, yaratanının gönderdiği mesaja karşı çıkıveriyor insanlar. Evet. Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halka. Kâle men yuhili izâme ve hiramîm. Kendi yaratılışını unutarak güya bir örnek vermeye kalkışıyor kafir. Diyor ki, mezardan aldığı bir kemik parçasını eziyor, toz ufak haline getiriyor ve bu toz ufak olmuş kemikleri kim tekrar diriltilebilecek? Olur mu böyle şey? Allah diriltebilir. Allah dirilteceğini söylüyor. Ama bu ölmüş, toz olmuş, toprak olmuş. Kim diriltecek bunu diye insanların kafasını çelmeye çalışıyor. Allah'ın yaratma gücünü insanların önünde küçük düşürmeye çalışıyor. Evet. Bu tozu, toz haline gelmiş kemiği kim diriltecek tekrar? Kul, de ki, haykır, söyle onlara. Duyur onlara. Nedir bunu söylediği? Bu kemiğin tekrar diriltilip diriltmeyeceğini soruyor. Olmaz böyle şey demek istiyor değil mi? Yuhyihellezi enşe'ehâ evvele merrah ve huve bikullu halgın alim. Ey peygamber yolunda gidenler, onlara şöyle söyle. Hani o kemikleri ilk defa yaratıp hayat veren var ya, ilk sefer yaratıp da dünyaya gönderen var ya, dünyada belli bir süre yaşatıp ömür verip dünyadaki süresini bitirten var ya, işte Allah o. Yeniden diriltecek olan da odur. Çünkü her türlü yaratma eyleminin bilgisine sahiptir o. Dolayısıyla ilk yaratılışı yapan, ilk yaratılışı meydana getiren, son yaratmayı da devam ettirendir, ettirecek olandır. İlk yaratan, sonradan da topraktan yaratmayı sürdürendir. 80. ayet. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَ الْاَحْزَرَ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ. Allah ki, yemyeşil ağaçtan sizin için ateş meydana getiriyor da, siz yakacaklarınızı ondan yakıp tutuşturuyorsunuz. Yemyeşil ağaç, ıslak ağaç nasıl yanar? Evet, yakıyor işte Allah. Orman yangınları meydana geliyor. Hepsi yaş ağaç. Nasıl yanıyor? İşte yanıyor. Allah ağaca yanma özelliği vermiş. İçerisinde çam ağaçlarının veya diğer ağaçların içerisinde reçine çam koymuş. Onların yanma özelliği var. Birbirine sürtününce yanıyor. Yeşil de olsa yanıyor. Hangi renkte olursa olsun fark etmiyor. Yaş da olsa yanıyor. Kuru da olsa yanıyor. Bunu meydana getiren kim? Düşünmüyor musunuz bunları? Evveleysellezî خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اِنْ يَحْلُقَ مِسْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, onlar toprakta yok olduktan sonra yerine onlar gibi yenilerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet. Gökleri, yeri yaratmış. Semaları, arzı yaratmış. Güneşi, ayı, yıldızları yaratmış. Bulutları yaratmış. Dağları, taşları, ormanları, okyanusları yaratmış. Bunları yaratan Allah, öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir değil mi? Mümkün değil mi? Evet. Çünkü her şeyin bilgisine, yaratma bilgisine sahip olan odur. Dolayısıyla yine de tekrar o yaratacaktır her şeyi. Bu da çok kolay ve basittir. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kûn feyekûn. Evet. Allah'a bu da çok kolaydır. Çok basittir. Allah çok basit bir şekilde bunu da meydana getirecektir. Nasıl olacak bu? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en. Evet. O bir şeyin olmasını istedi mi? Yaratılmasını istedi mi? Meydana getirilmesini istedi mi? Onun buyruğu sadece ol dedir. Ol deyiverdi mi? O işte hemen oluverir. O ol dedi mi? Hemen oluverir ve biter iş. Öyleyse gel Rabbin yolunda ol. O seni de yoktan var etmiştir. Bir damla meniden meğerlerden getirmiştir. Öldükten sonra diriltmek de ona çok kolaydır ve basittir. Ve subhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Evet, Yasin suramızın son ayeti. Demek ki her şeyin mülkü, tasarrufu ve kudreti kendi elinde bulunan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Her türlü eksikliğin de üstünde ve ötesindedir. Ey insanlar, hepiniz elinde sonunda isteseniz de istemeseniz de onun huzuruna hesap görülmek üzere döndürülüp götürüleceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Ölmek üzere olan kimse sen de aklını başına topla. Öleceksin, bu dünyadan çıkıyorsun, ayrılıyorsun. Ey yaşayanlar, Ey ayakta olanlar, gençliği elinde olanlar, gürbüz olanlar, güç olanlar, dikkat edin, siz de bir gün öleceksiniz. O otorite sahibi Allah'ın huzurunda mahşer yerinde toplanıp hesaba çekileceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın diyerek Rabbimiz son ayet-i kerimeyle de böylece mesajını bitirmiş oluyor. Böylece bugünkü dersimizde de Yasin suremizin 55. ayetinden başladık. 83. ayetiyle bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Saffat suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya ve hep birlikte yaşamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.